na pala, di ko man lang namalaya na kayong dalway nagmamahalan na. O kailan pa buong akala ko'y hinding-hindi magbabagong pag-ibig mo o giliw ko o kay sakit naman ang nangyari ang puso mo. Iba na ang may-ari tayong dalawa. Nangako sa isa't isa, ngunit ngayon naglaong na, buhay ko'y mag-iiba. Mula na malaman ko, kayo na pala. Ngunit ngayon naglaong na, buhay ko'y mag-iiba. Mula nang malaman ko, kayo na pala. Kayo na pala.